ماندگار، شکستی بالم تشنه ام بر سراب، مرا تو معنی آب چرا ننالم. جرعه نوش غمت به دشت تاب و تبت، ز پا نشسته سویت مهربان، ز دید اشکم روان نگر به حالم. باده یاد تو به مست ناشاد تو نشاط باقی، رسم رو هم تویی، حرام چه خواهم تویی، تویی تو ساقی. ای دلم را قرار، غمت به دل ماندگار، شکستی بالم تشنه ام بر سراب، مرا تو معنی آب چرا ننالم. جرعه نوش غمت به دشت تاب و تبم، ز پا نشسته سویت مهربان، ز دید اشکم روان نگر به حالم.